Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, trzeci dzień listopada, minęła siódma. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Dziś w południe kolejne rozmowy dotyczące zmian w sądownictwie. Zdaniem ministra sprawiedliwości, gdyby nie weto prezydenta, nie doszłoby do konfliktu wokół asesorów. Hiszpańska prokuratura domaga się europejskiego nakazu aresztowania dla przywódcy Katalonii. O propozycjach Andrzeja Dudy zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym mają rozmawiać wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się w południe. Podczas wtorkowego spotkania mówiono m.in. o wyborze członków KRS i warunkach przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Te sprawy wrócą także dziś, mówi Stanisław Piotrowicz. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich kwestii, które były odmiennie postrzegane. W niektórych sytuacjach większość parlamentarna musi rozważyć, ale w innych sytuacjach znowu to pan prezydent miał rozważyć akceptację dla naszych rozwiązań. Prezydent zaproponował projekty ustaw po tym, gdy w lipcu zawetował dwie propozycje klubu PiS. Zdaniem ministra sprawiedliwości, gdyby nie weto prezydenta, nie doszłoby do konfliktu wokół asesorów. KRS jest jak silnik w samochodzie, nie można reformować wymiaru sprawiedliwości bez reformy Rady, mówi Zbigniew Ziobro, dodając, że odmowa powołania asesorów z listy przesłanej przez resort sprawiedliwości jest szukaniem dziury w całym. Szuka się pretekstu, mówię o Krajowej Radzie Sądownictwa, by usprawiedliwiać bardzo mętnie fatalną dla polskiego wymiaru sprawiedliwości decyzję. Decyzję niezwykle krzywdzącą dla tych młodych ludzi. To pokazuje, że bez zmiany KRS-u nie będzie realnej zmiany w polskim sądownictwie. I mam nadzieję, że te rozmowy, które toczą się z panem prezydentem, doprowadzą do finału, bo chciałem jasno powiedzieć, że jeśli nie zmienimy Krajowej Rady Sądownictwa, to między bajki włóżmy opowieści o dobrej zmianie w sądownictwie. Zbigniew Ziobro zapewnił, że została dostarczona pełna dokumentacja dotycząca asesorów, co potwierdziła dyrektor szkoły dla sędziów i prokuratorów. W serwisie Trójki kolejna informacja. Aresztowano byłego dyrektora kopalni Makoszowy Bogdana P. Sprawa dotyczy korupcji. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Bogdan P. jest kolejną osobą, która usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce restrukturyzacji kopalń. W okresie, którego dotyczy śledztwo, mężczyzna pełnił także funkcję wicedyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. CBA przekazało informację o uwzględnieniu wniosku o aresztowanie byłego dyrektora kopalni. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie i powiększenia listy zarzutów. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Rozpoczęła się rejestracja sztabów akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, mówi Ewa Dados, inicjatorka akcji i dziennikarka Radia Lublin. Może ten sztab powstać przy szkole, przy domu kultury, przy parafii. Bardzo często sztaby powstają przy najróżniejszych instytucjach kulturalnych, tak jak gdzieś tam powiedzmy przy teatrze. Wtedy aktorzy prezentują swoje spektakle w zamian za dary. To są dary rzeczowe, to mogą być ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki. Zamiast biletu wstępu przynosimy te dary. Dla dzieci, które chcemy obdarować na święta. Dary będą zbierane od 26 listopada. Sztaby można rejestrować przez stronę pd.pzpl lub w biurze organizacyjnym akcji w siedzibie Polskiego Radia Lublin. Hiszpańska prokuratura domaga się europejskiego nakazu aresztowania dla przywódcy Katalonii Carlesa Puigdemona. Polityk miał złożyć zeznania w Sądzie Najwyższym, ale nie dotarł na przesłuchanie. On i jego współpracownicy zostali oskarżeni przez prokuraturę o bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Grozi im 30 lat więzienia. Carles Puigdemon od 3 dni jest w Brukseli. Jego adwokat powiedział, że nie może wrócić do Hiszpanii, bo nie ma zagwarantowanego sprawiedliwego procesu. W piątek kataloński parlament ogłosił niepodległość regionów. W sobotę madryckie władze uruchomiły 155 artykuł Konstytucji. Zawieszono autonomię Katalonii, rozwiązano regionalny parlament i odwołano rząd. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump leci do Azji, odwiedzi Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam i Filipiny. Rozmowy z przywódcami tych państw mają dotyczyć współpracy gospodarczej i zagrożenia ze strony Korei Północnej. Prezydent Trump weźmie udział w dwóch międzynarodowych konferencjach – Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku oraz szczycie Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Spotkamy wielu przywódców i prezydentów, którzy są moimi dobrymi przyjaciółmi. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster wymienił trzy główne cele jego podróży. Wspieranie wolnego i otwartego regionu Indii i Pacyfiku, promowanie uczciwego handlu oraz denuklearyzacja Korei Północnej. Stany Zjednoczone są przywiązane do całkowitej, weryfikowalnej i trwałej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. mówił McMaster, podkreślając, że będzie to najdłuższa podróż do Azji amerykańskiego przywódcy od ponad ćwierćwiecza. W drodze do Azji prezydent Trump zatrzyma się na Hawajach, gdzie między innymi odwiedzi Pearl Harbor. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pracownik serwisu społecznościowego Twitter dezaktywował konto prezydenta Trumpa. Zrobił to w ostatnim dniu pracy. Twitter podał najpierw, że zostało ono nieumyślnie dezaktywowane z powodu błędu ludzkiego, ale następnie serwis przyznał, że stał za tym pracownik działu obsługi klienta, który zrobił to w swoim ostatnim dniu pracy. To był serwis Trójki. Michał Gąsierowski, dzień dobry. Dzień dobry. Opowie o różnych sprawach związanych ze sportem. Wszystko się zgadza. Zacznę może od piłki nożnej, bo w Lidze Europy naprawdę dobry dzień miało Dynamo Kijów. Wygrało na wyjeździe 1-0 z Young Boys Berno i zapewniło sobie awans do kolejnej fazy. Nie popisali się za to piłkarze Milano i tylko zremisowali bezbramkowo w Atenach z AEK, co z kolei oznacza, że na awans będą musieli jeszcze trochę poczekać. Niespodziankę sprawiła Austria Wiedeń, która na wyjeździe aż 4-1 wygrała z Rijeką, a na drugim biegunie znalazł się Everton, który po zaledwie 4 meczach w grupie stracił już szansę na znalezienie się w fazie pucharowej. Tym razem przegrał z Olimpikiem Lyon 0-2. Warto jeszcze dodać, że obudziło się w Cekelni, aż 5-2 ograło Batę Borysów, za to grający w rezerwowym składzie Arsenal bezbramkowo zremisował z Trwenią Zvezdą Belgrad. Przegrał Olympique Marsylia 0-1 z Vitorią Guimaraes, ale zanim w ogóle zaczął się ten mecz, doszło do skandalu. Otóż rezerwowy Marsylii, weteran Patrice Evra, wdał się w sprzeczkę z kibicami i po krótkiej wymianie zdań postanowił wymierzyć cios kopniakiem w głowę kibica. Naprawdę tak było. Został natychmiast ukarany czerwoną kartką, a jego sprawą zajmie się teraz UEFA. Evra może się spodziewać dość długiej dyskwalifikacji, no i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że do tego dojdzie. W koszykarskim Pucharze Europy Pań doszło do polskiego pojedynku. Ślęza Wrocław pokonała Basket Gdynia 66-59. Agnieszka Kaczmarczyk ze Ślęzy przyznaje, że o wygraną nie było łatwo, ale udało się dzięki świetnej defensywie. Trzymałyśmy się cały czas w obronie, komunikowałyśmy się, jesteśmy cały czas zespołem i to jest dla nas najważniejsze. Gramy zespołowo i dlatego mamy takie wyniki. Nie mamy na razie żadnej przegranej w Pucharze Europy, dlatego chciałybyśmy więcej. Chciałybyśmy wyjść z pierwszego miejsca i to jest nasze marzenie i mamy nadzieję, że to się spełni. I są blisko tego marzenia. Bez zwycięstwa w Pucharze Europy pozostają koszykarki z Gorzowa, które tym razem przegrały z Olympiakosem Pireus. Po raz pierwszy w historii w finałach ATP zagra Belg, David Goffin. Wprawdzie przegrał w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Paryżu z Julianem Beneteau 3-6, ale porażkę poniósł także Francuz Lucas Pouille i dzięki temu Belg zapewnił sobie udział w tych prestiżowych zawodach w Londynie. Dołączył zatem do Nadala, Federera, Tima, Cilicza, Zwiriewa i Dimitrowa. Ostatniego finalistę poznamy po turnieju w Paryżu. A właśnie w Paryżu Rafa Nadal awansował do ćwierćfinału. Dalej gra także Argentyńczyk Juan Martín del Potro. Taka maksyma mi przyszła do głowy. Sport sportem, a pogoda pogodą. Co pan myśli? Muszę przyznać, że mnie pan zaskoczył. Zbił mnie pan z pantałyką. Właściwie czuję się, jakbym się obudził z tej głębokiej fazy snu i nie wiedział, gdzie jest. Ale rzeczywiście dało mi to do myślenia. Panie Michale, bardzo zgrabnie pan zakamuflował podziw dla mojej maksymy. Ale skoro już powiedziałem, no to niech będzie prognoza. Słońce zeszło o 6.34, a zajdzie o 16.04. Dzień jeszcze na razie krótszy od najdłuższego, o 7 godzin 17 minut, ale to się niedługo zmieni. W ogóle będzie lepiej. W całym kraju pochmurno, ale pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami słaby przelotny deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju, w Karpatach. Przelotne opady śniegu, temperatura. No taka sobie, ale mamy listopad wszakże. Zakopane 6, Przemyśl 8, Suwałki, Kielce, Katowice, Lublin, Rzeszów 9, w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 10, a w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

W związku z tym, że jest 16, prawie 17 po siódmej, to teraz coś, co przygotowała Iza Woźniak na temat tego czasu, że jest zimno, że jest szaro, że nic się nie chce. No nie bardzo się chce oczywiście w taką pogodę. Czyli jedyne chyba co się chce to siedzieć pod kocem. Ciepłym. O tak, by było najlepiej. Mi się nie chce po prostu, także ledwo się tam zmuszam do wstania. Człowiek się zmusza do wstawania i do robienia czegokolwiek w ciągu dnia. Tak. No trochę wpływa, trochę bardziej zmęczony. Chce się cokolwiek robić? No trochę nie, ale trzeba. Czy przy takiej pogodzie, kiedy nie ma słońca, nie byłoby wskazane zażywanie witaminy D3? Bo kiedy jest taka szarówka, nasz organizm może być rozleniwiony, no i nie wytwarza jej zbyt wiele. Mamy ogromną dokumentację, która wskazuje na to, że niedobór witaminy D istotnie wpływa na zagrożenie zdrowia. Endokrynolog dr Waldemar Misiorowski. Mechanizmy zaczynają być znane. Niedobór witaminy D do pewnych rzeczy uspasabia, upośledza pewne mechanizmy regulacyjne, autokontroli. Znaczy problem jest taki, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy zupełnie, że witamina D jest takim nośnikiem tego życia dla nas. Brak słońca i to, że się nic nie chce, można sobie zrekompensować na swój sposób też muzyką. Najlepiej jest po prostu wyjechać tam, gdzie jest słońce. Tomasz Żąda, dziennikarz muzyczny Trójki. Gdzie jest atrakcyjna, rytmiczna muzyka. No Jamajkę, na Kubę na przykład. Wiadomo, że Jamajka to jest kraina muzyki reggae. Ja sam doświadczyłem czegoś, co mnie po prostu rozbawiło niezwykle, bo zespoły grające w hotelach, do kotleta to nazwijmy rzeczy po imieniu na przykład, czy potem do tańca wieczorem, one przerabiają każdą piosenkę na reggae. I to brzmiało jak należy, bo to wkładają tyle duszy, tyle serca w to wszystko, że to brzmi autentycznie. Natomiast jest coś innego, że jeszcze w tamtych krajach jest troszkę inna kultura słuchania muzyki na przykład, bo nie może nikogo zdziwić na przykład na Kubie. Siedzimy sobie na plaży i przychodzi grupka ludzi, dosiada się i włącza na cały regulator swojego boomboxa. I taka muzyka zawsze rozgrzewa. I już jest od razu przyjemniej. Nastrój można sobie też poprawić odpowiednio ubierając się w jakieś energetyczne kolory. Jeżeli chodzi o kolory w tym sezonie, to zdecydowanie wiedzie prym kolor niebieski. Alicja Napiórkowska, stylistka. Turkusowy, ogólnie od ciemnego granatu do ostrego turkusa. I to trochę jest tak, że bardzo mocno promowane są luki takie monotematyczne, monokolorowe, że od stóp do głów ubieramy się w jednym kolorze, ale w różnych odcieniach właśnie, od granatu po jasny niebieski. Ale na przykład niezwykle modnym kolorem w tym sezonie jest również pomarańczowy kolor bądź żółty. Turkus przypomina kolor jakiegoś pięknego morza. Morza, nieba, pomarańczy żółty, słońce, coś takiego energetycznego, kolor piasku na plaży. Trendy to jedno, ale w ogóle kolory natury, które pochodzą z natury, są niezwykle energetyczne. Pogoda jest jaka jest, to jest tylko ocena umysłu, czy to jest dobre, czy jest złe. Jak się pani czuje w takie dni? To jest introspekcyjnie dobrze. Ciszej, na pewno wyciszenie znacznie większe, bo joga pomaga korzystać z naszej energii. W tradycji jogi kundalini jest coś takiego, co się nazywa oddech ognia i można sobie po prostu robić wdech i wydech nosem jednocześnie. To wygląda w taki sposób. taki dźwięk się wydaje i w momencie, kiedy robimy jakby wydech, no to robimy taką pompę, czyli przyciskamy pępek do kręgosłupa. Pomaga? Pomaga i to pracuje z elementem ognia w naszym organizmie i pomaga nam po prostu podnieść jakby zasoby naszej energii do góry, bo normalnie jesteśmy w takim marazmie. Znaczy można sobie 3 minuty zrobić, można sobie nawet kilka, jeżeli ktoś na przykład nawet ma jakiś, nie wiem, stres, że ma iść do pracy, nie chce mu się i tak dalej, to może sobie kilka takich oddechów zrobić i zawsze dostanie takie małe doładowanie. Iza Woźniak przygotowała materiał o tym, jak wpływa na nasz nastrój jesień, o jesiennej chandrze i przygnębieniu. Ale nie tylko pogoda może wpływać na złe samopoczucie. Jak wynika z Państwa listów, również smutno Wam jest, że nasi koledzy Robert Canterite i Artur Andrus zostali zmuszeni do podjęcia decyzji o odejściu z Trójki. I to też nie poprawia nam tutaj nastroju. W ogóle na Myśliwieckiej coraz smutniej. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30. Ranta Pawlak ma dla Państwa skrót informacji. Rozmowy o zmianach w KRS i Sądzie Najwyższym zeszły na niższy, teraz ekspercki szczebel. Po czterech spotkaniach prezydenta z prezesem PiS w Belwederze w południe rozmowy na linii wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. W pobliżu miejscowości Tuchom na Krajowej 20 Chwaszczyno-Żukowo zginął pieszy. Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja podaje, że co druga ofiara na drodze to pieszy. Tak wynika ze statystyk tegorocznej akcji Znicz. Od piątku do środy na drogach zginęły 42 osoby. Życie mogą ocalić odblaski poza terenem zabudowanym i po zmroku są obowiązkowe. Trzy osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło na Krajowej 63 Łomża-Zambrów. Za miejscowością Wygoda doszło do zderzenia auta osobowego z drezyną kolejową, mówi Tomasz Krupa z policji. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, Volkswagen Golf uderzył w przejeżdżającą drezynę. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierowca tego samochodu i dwie pasażerki, które z nim podróżowały. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Tylko we wrześniu doszło do 13 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęły 4 osoby. Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zbadają związek poczucia upływu czasu z inteligencją ogólną. Psychologowie sprawdzą koncepcję istnienia zegara wewnętrznego w mózgu. Wykorzystają do tego m.in. rezonans magnetyczny. Pilotaż już się rozpoczął. To był skrót informacji w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Dzień dobry. Kolejny rekord na nowojorskiej giełdzie. Najstarszy amerykański indeks Dow Jones zanotował wczoraj poziom niewidziany w jego historii, czyli od 1896 roku. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł ostatecznie o 0,35%. S&P 0,02%. Na plusie grupujący spółki technologiczne indeks Nasdaq stracił 0,02%. Potwierdziły się informacje, o których mówiliśmy w tym studiu dokładnie 24 godziny temu. To Jerome Powell ma być następnym szefem amerykańskiego banku centralnego. Jeśli kandydata wskazanego przez prezydenta Donalda Trumpa zatwierdzi Senat, będzie to pierwszy od 30 lat szef amerykańskiej rezerwy federalnej, który nie ma doktoratu z ekonomii. Jerome Powell jest prawnikiem. Przy polityce pieniężnej zostajemy. Bank Anglii po raz pierwszy od 10 lat podniósł podstawową stopę procentową. Rekordowo niski wskaźnik podniesiono z ćwierć do 0,5%. Ma to przede wszystkim zapobiec dalszemu wzrostowi inflacji. Z Londynu Adam Dąbrowski. Mark Carney, dzierżący kierownicę Banku Anglii, patrzy na drogę i dostosowuje prędkość do warunków jazdy. Przy rekordowo niskim bezrobociu, inflacji powyżej naszych celów i wzroście osiągającym niski pułap założonych przez nas widełek, czas zdjąć nieco nogę z gazu. Oni po prostu cofnęli obniżkę, która nastąpiła tuż po referendum, gdy obawiano się, że w wyniku niepewności spadnie konsumpcja. Mówi w BBC ekonomistka Bronwyn Curtis. Te pierwsze prognozy się nie sprawdziły. Konsumenci dalej wydawali pieniądze. Ale Bank of England musi interweniować, bo pobrexitowe osłabienie funta napędziło inflację. Pierwsza od dekady podwyżka kosztu pieniądza umocnić miała funta, ale stało się inaczej. Inwestorzy zwrócili bowiem uwagę na zapis w oficjalnym stanowisku banku. Zapis mówiący, że następne podwyżki nie będą prawdopodobnie duże i nie należy się spodziewać ich szybko. Efekt? Osłabienie funta. W stosunku do złotego funt stracił początkowo 1,3%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Funt teraz kosztuje 4,75 zł, euro po 4,24, dolar po 3,63 zł, frank szwajcarski 3,64 zł. Na parkietach w Azji wzrosty, ropa i złoto tanieją. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. W całym kraju chmury, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami słaby, przelotny deszcz. Głównie we wschodniej połowie kraju. W Karpatach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia Zakopane 6, Przemyśl 8, w Suwałkach, Kielcach, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie 9, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław 10 stopni, w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku 11, na zachodzie Europy też coraz chłodniej.

teraz sygnał, który przypomni Państwu, że istnieje coś takiego jak książka. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem, książkę pan ma dla nas? Nie tylko książka, dzisiaj też będzie muzyka. Aha. No, bo w Białymstoku, proszę pana, wystawiono doktora Żywago w Operze Białostockiej, w Operze Podlaskiej. I to mi przypomniało tę książkę i pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł na taki dzień jak ten dzisiaj, bo człowiek rano wstaje, patrzy przez okno i pojawia się takie ciężkie, egzystencjalne pytanie. Aż nie mam do końca śmiałości zadać je o 7:43, ale może zadam. Co panu daje szczęście, panie Wojtku? A to jest trudne pytanie, ponieważ szczęście u mnie ma różne oblicza i różne kolory, wie pan. To nie ma jednej rzeczy, która załatwia sprawę. Tak sobie o tym w ogóle myślałem przy doktorze Żywago i przy historii tej książki, tego tekstu. Bo mamy Borysa Pasternaka, autora doktora Żywago, człowieka, który krótko był pupilkiem władzy sowieckiej. Jak napisał Żywago, już dawno nim nie był u siebie, powieści nie mógł wydać. Nobla wprawdzie za tę książkę dostał, ale odebrać go już nie mógł. Wkrótce zmarł w biedzie. Inny człowiek, David Lean, wydawało się, że już większego szczęścia może nie mieć, bo dopiero co nakręcił most na rzece Kwaj, Lorenza z Arabii. A tu, proszę pana, w 65 roku, łup. Jeden z największych kasowych sukcesów w historii kina, doktor Żywago z Omarem Szalifem. Szczęście mu to szczęście przyniósł. I tak samo myślę, kto tutaj miał większe szczęście? Czy ten biedny Borys Pasternak, który pisze wielką powieść, ale Nobla już za nią nie może odebrać? Czy David Lean, który zarobił potężne pieniądze? I to tak, takie pytanie właśnie, patrząc na tę jesienną aurę. Co by pan wybrał? No wie pan, pieniądze szczęścia nie dają, ale z drugiej strony umrzeć w biedzie to jest słabe rozwiązanie. Ale jest jeszcze jedna pociecha, która jest tak równolegle w losie Borysa Pasternaka i jego głównego bohatera, doktora Żywago. To, co jednak przetrwało, to pisane do szuflady wiersze. I w sumie to jest ta odpowiedź, którą tutaj przyszedłem. Mnie to jednak by szczęście dało takie poczucie, że w szufladzie gromadzę dobre wiersze i za 40 lat ktoś je sobie wyciągnie. Jestem gotów z panem się zgodzić, panie Mateuszu. A kto chce tego szczęścia odrobinę zaznać, ten może pojechać do Białegostoku, do Opery Filharmonii Podlaskiej i zobaczyć doktora Żywago. Kto nie może pojechać, ten może sobie zamówić książkę, w której będzie płyta z musicalem oraz kilka dobrych tekstów o Borysie Pasternaku. A kto chce tak naprawdę już sobie to pogłębić, niech tej płyty słucha, czytając oryginalną powieść, czyli doktora Żywago. A potem jeszcze w wolnej chwili może sobie film obejrzeć. Taki wieczorek, 3 godziny 20 minut. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Sometimes I wonder, do you still see me at all? like you ain't even there. You're standing next to me. Feels like you ain't even there. I know I found a reason. I don't believe you really Czas mija, jesteśmy już w końcówce właściwie drugiej godziny porannego wydania naszej audycji. Jakoś tak się złożyło, nie wiem, czy pod wpływem państwa listów, czy ogólnie nastąpiło takie nasycenie prośbami różnymi z kolejnych tygodni, że dzisiaj jestem uległy nieprawdopodobnie, bo i było wcześniej Tennessee Whiskey, i były trąby, i były różne inne pieśni, które państwo najwyraźniej przyjęli za probatą. No to teraz w związku z tym, że pojawiło się trochę takich nieśmiałych próśb o powtórzenie pewnego trochę dłuższego utworu, który niedawno powrócił w mojej audycji, no to skoro taki dzień, to proszę bardzo. Thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you, yeah. I can't go on without you. So what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well,